Book 2 80 80 الصفات 3 приметники 3 هي لديها كلب У яе ёсць собака الكلب كبير собака вялікі هي لديها كلب كبير. У яе вялікі сабака. هي لديها بيت. Яна мае дом. البيت صغير. Дом малы. هي لديها بيت صغير. Яна мае малы дом. هو يسكن في فندق. Ён жыве ў гасцініцы. الفندق رخيص. Гасцініца танная. هو يسكن في فندق رخيص. Ён жыве ў таннай гасцініцы. هو لديه سيارة. Ён мае аўтамабіль. السيارة غالية الثمن. Аўтамабіль дарагі. هو لديه سيارة غالية الثمن. Ён мае дарагі аўтамабіль. هو يقرأ رواية. Ён чытае раман. الرواية مملة. Раман нудны. هو يقرأ رواية مملة. Ён чытае нудны раман. هي تشاهد فيلما. Яна глядзіць фільм. الفيلم مثير. Фільм захапляючы. هي تشاهد فيلما مثيرا. Яна глядзіць захапляючы фільм. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.